Maialen etxart, egunon. Bai, egunon. Euskal Herriko komunikazioaz bortitzen topaketak iraganen dira larun batean Etxepare Lizeoan, arberako praktika taldeak antolatzen du. Gogoetara joan aintzin, zer da komunikazioaz bortitza? Hortan, komunikazioaz bortitza, Marshall Rosenberg psikologo estatu batuarrak sortu zuen. Izenak diuen bezala komunikatzeko tresna bat da. Naiz eta alede ustut garantzitsua den erraitea komunikatu baino lehen edo haintzin dela bakotsak bere burua ezagutzeko tresna bat. Zerraitik, topaketa horiek antolatzen dituzie? Orduan, praktika taldea sortu zen duela 15 bat urte hemen, 14 ustut zehazki. Eta badu beraz 14 urte hemen elkartzen girela isturitzen hilabetero. Hamar bat pertsona, komunikazio ezbortitza pratikatzeko. Erra nahi du, komunikazio ezbortitza ikasi dugula, hor girenek, eta segitzen dugula elkarrekin lan zen. Eta, petsatu dugu aurten, zinez, gogoa genuela ezagutzeko kep pratikatzen zuten beste jende batzu, eta Euskal Herri mailakoak, baitakigu ere, beste herrialdetan pratikatzen dela eta ikasten dela komunikazio ezbortitza eta hala iruditu zaigu aberasgarri topaketa hoien antolatzea. Nola pastuko dira topaketa hoiek? Ara, ikusi ditut, sail desberdinak izanen direla, itzaldiak, tailerrak, partekatze? Bai, ordan egunan izan dugu foro ideki itxuran antolatu, eran nahi baitu gure taldeak, antolatzen du egitara horoko ja, egan nahi dut guk eginen dugu ajera, guk segurtatuko dugu animazio zerbait, eta gero bukaerako bilduma eta ere gure gain izanen da. Banan gero nahi izan dugu egun hori parte hartzailea izaitea, eta izaitea etorriko diren jendeekin eraikia. Orduan jendeek bazuten aukera aitzinetik jakinarazteko, nahi bazuten tailer bat proposatu, edo hitzaldian parte hartu, edo beste. Eta beraz izen batzu hola bildu ditugu, eta egun hartan parada izanen da ere goiza hola hasiko baitugu, erraiteko ze egin nahi litaiken egun hortan, zerbait proposatzeko, eta beraz egitaraua pixkatu jen arabera ere eginen da. Hala. Irekia da, nauteran ez bagira komunikazio ez bortitzaren praktikatzaile, baina interesa eta ez bortzaz ezautzen edo praktikatalde batean ibiltzen, astapeneko iniziatiba baten zatera balio du edo jaskinda baliatzen dutenen arteko topaketa. Bai, ordan, zinez gure lehen burua da, keb pixkat ezagutzen dutener zuzentza egun hori bereziki, gero ateak idekiak dira, eta noski norbait etortzen bada jakin minez, ongi etorria eginen zaio. Baina gero egun hortan eginen diren jarduera edo ariketak edo eginak izanen dira, edo pentsatuak izanen dira, lentasunez, deia kebaren ezagutza bat dutenentzat. Hala. Aipatuzunaren arabera, komunikazio ez bortitza lantzen da, ikasten da, eta ibilbide luze bada, ez dakitia baduen amaiera bat edo ez, egan berri behituzu, erberoako praktika taldean, dula amabost urte sortu dela, orziste beti biltzen eta gogoeta eramaiten? Bai. Ordan bai, ikasteko badira oinarrizko moduluak deitzen direnak, edo beraz, sei egunez ikasten da oinarria. Gero horren ondotik libreki egiten dira ikastaldiak banangeio edo ahloka, adibidez, ez dakinik osagarri ahloan, edo enpresan, edo hala ikastaldi berezi batzu. Edo bestenaz gaika ere, posibe da ikastaldi bat egitea hasegeari buruz, edo eskertzeari buruz, edo nik dakita. Eta beraz ikerteukan bezala, ikastaldiak nahi bezen bat egiten aldira. Eta ez diat uste, inoiz bukatzen denik ikaste hori, zeren helburua baita, lehen helburua baita bakean bizitzea edo goxoan bizitzea bakotxa bere buruarekin, lehenik eta gero besteekin, eta beraz guk hasteko badik urteak praktikatzen dugula, eta hilabetero lantzen dituk egoera pertsonal batzu, galdezkatzen gaituztenak, edo zailtasunetan emaiten gaituztenak, eta elkartze memento horiek esker aintzinatzen gituk. Beraz, ez diat uste sekulan bukatzen denik hori. Hor topaketa Euskal Herri mailakoak aipatu behititugu, janduzu, Arberoako praktika taldeak dula bultzatzen ere, Sibiroa Lapurdi Baxenafarroko eremuan, badea beste praktika talderik edo nola egiten alda hori zabaltzeko eta laguntzeko bai. Jende guziari lasaiki bizitzen? Bai, oda, hemen gendi praktika taldeak bizirik direnak guk dakigunaz euskaraz gure aduk bakarrik, izan dituk beste batzu, baina uste diat bakarra dela segitzen duena gaur egun. Frantsesez ibiltzen direnak badituken ustez hiru edo lau, eta untsalaz praktika taldeak errepertoriatuak dituk. Halere, bazakiuk badirela batzu ez direnak agertzen zerrendetan, beraz hori gaiten diat, baina behar bat baduk gehiago ere. Beraz, talde hortara pentsatzu, Tarberoka beita aktiboena eta euskaraz dena, dena jirekia da, urubiltzen algira? Orduan, bai, gure taldea printzipioz irekia da, osoki euskaraz funtzionatzen du, beraz, norbaitek intesa badu euskalduna izan behar du, eta gero gure taldea mugatzen dugu hamabi jenderi, hala, horreka bat atxikitzeko, beraz, hori da gure muga, eta gaur egun hamar gira. Eta noiz biltzen ziste? Gubiltzen gira hilabeteko lehen aste hart gauean, seiak eterditaik behatziak terdi arte edo. Ebe eskertzen zitugu Maialen Etxart, gogo eta on eta bilkura on, Euskal Herri mailako errealitateak eta egoerak hobeki aztertzeko parada ere izanen da eta komunikazioaz bortitz hortan aintzina segitzeko, mi esker. Bai, mi esker.